الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق ويستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. سورة حمیم دخان کے آخر کے دوڑ فریقین و حالت چیوتا شقیاوی شقیان خلق بدبختا اغی حال مخ کی بیان کو اغی توعید ذکر شو تخویف دا آخرت او دا جہنم اور پس ای حال ذکر کی دن ایک بخت خلقو دا مومنانو او دا اغی قسم آقسم نعمتونا چل اللہ والا تیار کری دا قرآن کریم خپل اصول لی ذکر دا قرآن کریم پڑیرو نمونو کی یو نم دے مسانی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مسانی سورہ زمر کی ویلو چلا ډیر خیستہ کلام نازل کرے کتاب دے آیاتونه یو شانتی دی او مسانیه داسې مزامین پکې راځي چې د یو بل په مقابله کې نو زده کړه کې اسانی دا وی نورم ډیر مطلبونه معنی وي مسانی او یو مطلب یې داو چه قرآن یو پل ذکر دی یو جماعتو کی نور پسید آغی مقابلہ کی دبل جماعت بیان کی یو لا عذابونا و مصیبتونا اللہ قہر او غضب بیان کی او بل جماعت لا نعمتونا و داخرت خوشحالے او قسم قسم لذتنا دلتهم ورپسې بیان کوي د مؤمنان خو ذکر کوي په متقین سره. امام رازی رحمت الله علیه وی چې متقین څوک دي چې معنی تقا شرکا متقیا چاته وی چې هغه د شرک نه ځان بچ کوي هغه نور ورپسې اعمال کغه اعمال صالحیو که سیئی هغه په حق کې الله رب العزت رحم کوي معافي کوي مغفرت کوي بده یو شرط سره چې د ځان د شرک نه بچ کړی نو د متقین په دایره کې راغی. ان المتقین فی مقام امین بیشکا متقیان پزید امن کی بئی مویلو دا دیده نشورو سور دخرفنا چلتے مویلو الاخلاء یوم ایزن بعضم لباز نادون الا المتقین ناغ متقین یدلتا ہم ذکر کو التهم ډیر تفصیل بشارت بیان کړو دلته هم لیکن هغه کې او دې کې ډیر فرق دی. کور انسان چې دنیا کې د حرام ژوند تیری او د سکون ژوند تیری او د هر قسم پریشان نه او تکالیف نه د شرونو او فسادونو د فتنو نه بچي. نغی که اول د امن ضرورت ته رنبه ضرورت د امن ده. امن چې او ځای کې نو خلق بیا ور پسې نور سره لګیایي کارونه کوي نو که ځان له کور انتظام کوي که ځان له کاروبار انتظام کوي او الی کوي چې مخکې په دې یقین راشي چې دې ځای کې امن شته. نو لومبې صفت یې ذکر د جنتیانو دا ذکر کو فی مقام امین بیشکا متقیان با پدا سی زیکی چی دا امن دے مقامم وطوی مقامم ورطوی تول دیو بل بمانہ استعمالی گی مانا زید اسیدو زید پاتکیدو زید اقامت اگا با دیر دا امن امین معنی مأمون محفوظ د سنو په امني د موت نه په امن دي پرستوي کنه د خروج نه په امن دي بیا دغینا الله سو کو باسینا وما منا بمخرجين تغس من كل هم وغم ونصب وتعب ده هر قسم غمنا او ده حزننا خبکاننا ده هر قسم استلیوالینا چه انسان استلیکی دنیا کا ونصب تغس پدی بدن بانده قسم آقسم حالات رازی ستړی پی رازی پریشانی بوج پی رازی التا نشتا دا سی دونا وزی طولو نامن دے دمار ازنونا من الاسقام والآلام مرزن نشتا دردن نشتا والمصائب دغس نور مصیبتنا و حادثی نشتا لوگا او تند بکی نشتا نوزی آمقی چکم بیان شنا پکی نشتا زقوم دلتا کی نشتا حمیم دلتا کی نشتا دکی جنتا مقام امین ہوئی کنخا دامن زید اول ضرورت دے انسان دیتای چیو دے کہ امنی نو بس دت اطمینان حاصلی او دویم دا خویو صفتو چیو دے کہ موجودی نو بیار پسے درہائش زیونہ پکاری درہائش زیونہ دو سی دو زیونہ کورونا بنگلی نوی فی جنات و عیون یو جنت خو نه ده اړیر جنتو ندی او چینی دی پکی اللہ رب العزت نو مخلوق ده حال نه خبر ده ډیر ده پخوان کوس ظاهر تو سراوتی دی او کنه دی راوتی چلا تر قیامت پور بنور سنگ حالات راضی دی ټول حال الله ته معلوم دی چې دنیا کې هوکل انسان په بو پسې ګرځي ګیلې نه کلنګي چې په سایکل پورې تللی نو چې نه رستو به سحال اللہ رب العزت زکاوی چی و عیون دو بو پاکی کمی نشتا او اگو بودی چی غدیر اعلا دی یو خود دریابونو دو سندونو او د نهرونو بي هغه دور اعلاني د چيني او بډې ریالای نو یونی ذکر کړل چې زيونوم ډیر مزیدار دي چنیوم پګشت دې چې او به ډیر اعلی دي نو خو زه کوم ډیر خم ملو شکا امانو مو زوینه پک ډیر به تر ملو شو اوس انسان بیا رستو دې ته فکر کوي چې را اختر را روان دي د جامو د کپړو تنظیم کول غواړي نمبر په نمبر دا ضرورت دی د انسان نو ذکر پسې وی چې البسونا من سندسن و استبرقن جنت کې با لباسیم کوم لباس به استعمالی ریخم بس دغه دنیا کې به حرام کړه هلته به ول ډیر ازادي دا په ډیر په کثرت سره دو قسمه ریخم من سندسن نرم ریخم و استبرق او ډبل ریخم دا ذکر کوي دې ته پال نه ځنه چې هلته غنی موړې جمع راځي نوړي کې به نرم ریخم نری کپڑے استعماليږي او بجمی که بیا غٹه استعمالی گی نال تا دا نشتا دا اللہ رب العزت دا جنتی دا صلی دا پاروی چیز قسم ستا خوا خدا بس چستا ستا حلکی گی نابا ملاوی نسندس و استبرق صرف دا عموم و دا توسع دا پارا پی ذکر کری دی انتہائی و ساعت تے پکی نہ انسان تا زیونم ملاوشی لباسم ډیر خیستہ ملاوشی لیکن ذکور انوزی را کسی گیٹ کی سر را بار کی نو چے خلق پا نظر باندے خرا نشی نو بیادن نشی اللہ رب العزت وی متقابلین نیو بلتا و مخامخ ناستی دمر بے ذلو نیو بلتا صفائی اگر کمخ کی ہو نو صفا کن دنیا کی نو صفا تر خیرہ پوری و بیا اللہ رب العزت وی چما صفا کرل سورہ عراب کی امیلیوں سورہ حجر کے امیلیو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّن قُبَبَا سُمُنْگَا اگا چیز دی پسینو کی دی یو بلتا یو بل سرے حسد دے منیتی دا دشمنی دا سرد مسلمان ہے نا صحیح مسلمانان دے لیکن دا دو اس نبار خبری دی اگر دے انسان پا طاقت کی ندی چه خپل زلو دا داغی نبچ کی نو چه دا پا اس کی ندی اندے پی نیولی ام ندے پا دے و سر اللہ حساب کتاب نکی اللہ رب العزت با پا خپل قدرت سرا داغ سیدون لری کی دا آخری میری با لری کی منازعنا اخوانن رونا بشی علا سرور متقابلین سورہ حجر کی ویلو اپا غلویلو یو پالنگنو دا جنت با یو بلتا مخامخ ناستی متقابلین بی کنا دا سبا نئی چی یو بل بے پستر گو بد لگی نیو با پل مخکلی بل با بل پل مخکلی نیو بلتا مخامخ ناستی متقابلین کذالک اللہ وی دغس کار دیں کذالک دغه سی بدله ده د عملونو د مؤمنانو یا دغه سی ایوازونو ورکوم هغه چاته چې عمل یې کړی دا ذکر شو. اوس ورپسې بیانې چې دې سره وعده شوې کنه چې خو دنیا مسلمان کور آبادو بال بچی و کور والو لیکن دی جون کې صفائی پورا نو ډیر دل او پکې داسې کشمکش پیدا شو اړې جګړې او پیدا شو د انسان جون به خراب شو. دا غی ذکر کوي چې چلته داسې دونه نشته څنګه چې دلته کورونه آبادی نو هلته به هم آباد وي ځکه نبی علیه السلام چې به اکثر جنازه کوله یا هغې کې به یې دعا کوله یا چې مړی به دفن شو په قبر به ودرېده نو کله به په هغې کې دعا کوله هغه دعا کې به دا وي کنه چې الله زی بندلا د دنیا د کور نه الته ښه کور ورکې زی بندلا د دنیا د هغې ښځېنه او د بیبي نه الته ښه بیبي ورکې داسې به ورپسې لګیا یا الله د ده میلمستیا ډېره په عزتو کې د دې اکرامو کې میلمه دې نوې ځای ته لاړو چې پریشانی پې نه او یا الله دیوین دې په یخو اوبو سره دیوین دې په واورو سره دیوین دې په ګلې سره دا مطلب نو چې ګنې را کلی کې وخلق خپي چې مونږه دې شته سال زینا تنگ یو د مرگ نه پس به هم بیا په واورو وینځي نه د هغې څه مطلب بیا وینځل نشته د حدیث مطلب دا و چې یا الله د اور نه بچ کې نو د اور په مقابله کې صحیح یخې اوبه یي برف یي ګلۍ یي دې ځکه ذکر چې الله د ګرمۍ نه وساتي یخنی بدن نه ده د انسان د تکلیف نه رسوي دا ګرمي ډېره ناکار ده هغه به دا دعا ځکه کوله وزوجناهم بحور عین الله یې مرګري به کوم د دې سره هغه حور د جنت کلاو سترگو والا تزویج دا مطلب نه چلتا با نکاؤنا کی او پارمونا بلی کلیشی نا نا نا حلتا عقد نشتا زووج مانا یو زی کول مرگری کول ویزن نفوس و زووجت یو مانا دلتا کیوا چی نفسونا با مرگری کلیشی د جنت تا غشور و سران چلی و دکلی و ناسی خنو اکلی کنی چو تیویلی و نا غشور بول ورکی کنی چی حدیث کرا لیو کدی و سلی و بی بینو داگی دا پار بولا او یا حور د جنت ورکی کدوینو اری اویل با او یا ورکی د خدمت تا پارن او حور و تولیوی یو معنا داد دا حور معنا خلوص نو پا دیو جو تا حوروی چی داغی دسترگو سپین خالص سپین دی او توری خالص تور دی دا اصلی معنا چا پا کبلا معنا کرده دا خواغا اصبه خیال راغلی چې حور د حیرانتیا نه دي دا جنتیان وا حیرانی چې دا کوم قسم خلق دي. ولی زګان چې هغه د حور د جنت چې دي غریب او یا جوړي اغوستي حدیث کې راځي او یا جوړي هر یو باد بلینه بدلې پرنګ کې پزمکا کې او په شکل کې پارس او یا او بیا هم د ډېر صفای په جوان دی با دغې د خوغنه لیوم ښکاری جنتی تان زمرا فاغیل الله رب العزت شفاف والے ور کړل لګا شیشی په شانت او یا جوړې وې اوستي ابیا به مې خپل لیک کاری. حدیث د انس رضی الله عنه کراغلیو چې نبی علیہ السلام ویلو چې لنا حورا من الجنه بزقت فی بحر اللجین کا حور د جنت چری د سمندر کې ټوکلو دا وبابا غبین شي بیا تا ترخیر بابا بیانی غبین وت جوړ شي کاسي یو ځل را ټوکلو پکې نه حور بولا جنت کې مرګري کې یو بل سره یو ځای بکو جوړې بکو مرګري بکو د دې سره حور عین چې کله واسترګوال دي نور کار خوشام شو اما نمشته دین زینا کورونا بنگلیو بلډینګونو ډیر خاسته ملاو شو کپڑے او جامې په ګډیر ناشنا دی او ډیر اعلی دی سندس دی چلو چالي دلی نو په دنیا کې یو بل سره محبت او الفت او مرګرتیا اغم ډیره کامیاب ځم او حور د جنت و توم ملاو شو ناس خوبانی ناس کنا جنتیان یو وخ با داسی نیدی که نبی علیہ السلام نتا پوسیو چه جنت کی با خوبی نبی علیہ السلام ویچه نا ناغی داسی خپاون تشو دا خو ډیر لوی شهر انا کټ شو دنیا کې مونږ ډیر ستړي شو نو په خوب باندې آرام حاصل شو بدن بداس شو لکه چې ډېر سکار نه کړي دا خو مونږ ډیر لوی نعمت کټ شو. نبی علیہ السلام ورته وی چې خوب زکه ونی چ ان نوم اخو الموت ولا موت فی الجنت دا خوب چې دی دا خود مرګ ورور دی عمر په جنت کې نشته نو خوب هم نشته. او زولی نشته وجه دا چله وعده کړی دا چې په جنتی باندې با یو سکند دا سينه راځي چې دې د نعمت نه محروم شي د خوراک سکاک نه او د لباس نه یو بر سره د الفت او د محبت او د خوش طبيعته نه یو سکند سکندونه خپلته نشتا پس د مثال په تور سره وایو انو چې دې ودشي بیا به سوک پاسي نو په خوب کې خو نعمت نه بیا نه د خوراک سمځي نه د سکاک سمځي نه یو بل سره د ملاقات سمځي اخوار سپات شو نه الله وی نه نه نه نه جنتی به داسې وخت نه راځي کنه چې هغه خوراکونه نه کوي مزي نه کوي خوشاله نه کوي نو خوب نه وي به کنه. یدعون فیها بکل فاکهة آمینین را غالی با پدی جنت کی هر قسم میوی پا امن بیم پا امن بی سا مطلب آمینین لا مقتوعت ولا ممنوعت نبدا میوی دا دینا منشوی وی او نبا اخلاسی گیم هذا اتواونا اللہ ویلو دا دمونگا بخشش دے دیل اخلاسی نشتا دے غیر مجزوز دا کمی گی نا دا امن مطلب دا کار سمر خوراک کی گی و فرق بابا کی نرازی چمی وکم شوا خوراک کم شو دا دینو پا امن را غالی با پا دی جنتنو کی ار قسم میویم او داسی آمینین چی پا امن بیم دا نور سن با پا امن چکم دی دنیا کے انسان سره لازمی سی زون دی کلمی وو خوریو و یرا بیا با نخورم دا شیخا بس وی ټول شپه مې خوب نه کړولې امرود مې خوړلې او ناغې د وژن نه تاسو شو نو کې دې چې دنیا په میوو کې دا سه ځکه انسان خو خپل مخ ته نه پریږي کنه چې په بوټي کې پوښ شي زه په دې نه دی چې کنه بل انسان ته نقصان ورسی نو کزه په ډیره وګټم دا وې څه پیدا شو چې ما یو مسلمان ته zarar ورسو په دې کې وړیر خلک راګیری ښه ډیر خلک په دې کې راګیری چې په زید د دې باندې چې د انسان خدمت کړي وي انسان ته zarar رسي پیسو سره کاری چلول شي ته پوسو کې چیرې زما دا تکلیف دي نو هغه ستا تکلیف باندې بچ رسو تبصره کوي همخ کې واغ پولیس ټیمټ جوړي وای دا وګوره دا خو انساني هم درځي نه دا حرام هټول حرام دي خصوص تنرسي هر څومره حرام چې راځم کې دنیا دا نو دی یوی روپے سود تن رسی نو ولی اگه که هم دردی ختم شو چه اللہ رب العزت انسان تسویلیو کنا چه یو بل سر جون تیرو ہے یو بل سر انسانیت نکارخ لے و تعاونو علی البر و التقوی نا ختم شو هر یو چه دینو انسان تا کودے کنی بس پل جیب ڈکی اکا دے مل شو اکا اچاو دا اکا مردار شو کار شو دیر خلق با بدی کی را گیری خان بدی نلوی گناہ بل نشتا چاہ انسانی ہم دردی ختم شی دا مخلوق خدمت ختم شی دا خو ټول خدمتو خو پا یو وقت کی خان وز دا خدمت نا خبر بلستا ہوا تا خبر وی دی صاحب دا خان نو آمینین ذکر اوڑخا چلتا که دار سیزونا نشتا دی چیو بنده با تا تا کڑکی لٹا کی منصوبه با تا جوڑا کی مال بدن لوٹ کی تبایی باوشی بیزتی باوشی نا آمینین پامن بای لای ذوقونا فی الموتا نبس کی پا جنت کے مرگ الا الموتت الاولا ہمگا مرگ لن بنے اگا پا کیو التو ولی جملہ خبال سی کی گی مستثنا مستثنا من ہو چیزی دوار لیوز مقرر کو اسے کلام نه جوړي نو معنا وځي چې نبس کی په دغه جنت کې مرګ ها هغه مرګ لوم باندې چې راغلی په دې جنت کې نو هغه تل بیا ناراضي نو په جنت کې نو راغلی دلته دنیا کې راغلو. وینه د مسلمان موت چې ده کنه هغه دا سوګنه لکه په جنت کې چی ولی دغه حدیث کې راځي چې د وحشی او روح ته نوباسي نو ملائک خود مخ کې نراغلي مد البصر چې څومره د نظر لګي نو دا ملائک ناستي ډک او انتظار کوي چې اوس به امیر صاحب راځي نو ملک الموت راشي نو هغه دا روح راوباسي دې ټول ملائک ځان سره ری مالونه راوړي د جنت او پاغي کې دا روح وړي ډېر لوی رشي په ځبای چې ځبې اورم ځبې اورم ځبې اورم نو هغه زموږ کې ځا پرې نه خوځو زموږ کې ځه لاش لړو لاش خو څه شي نه دی لاش خو مار پټو ورځو سرمن ته پاتې شو شیلان نا جنتونو کشو نزکوی دو مومن موتم پا جنت کی راغلی دارم بے نبل با پینا رازی بیا با استثناء صحیح شی دا قیده مطابق بشی نبسکی پا دی جنت کی بل مرگ هم اگر اغا مرگ چی علم بنے ہو مر خدایونو بلبل خونشتا یو دا مانا دویم داده چه کزا دغا وایو چه نا اغا مر پزمکا راغلیو اغا پا دنیا کی راغلیو موت اولا چه و طویلشی نو اغای بیاد جنت تاگی سرسنگ یو دیکو چه دی دنیا کی راغلیو اللہ رب العزت وی چی جنت کے موت نشتا ہم اگر اغا موت لن بنے ناکو پا دنیا کیو کنا رضی ذکر یا غی سر سنگاو کو در دیر مبالغی دو وجینا مبالغ سنگا دا مبالغ داس دا چلاوی کچر اغا تیر شو موت بیا واپس کے دیشی نبیا با ٹک دا جنت کے موت ینو کاغا واپس کې دی شي کوشش وکه کنه هغه نشي واپس کې دی توکل لاله خپل له ناراضي وی کنه دا مطلب دی چې هغه نو واپس کېږي نو بس موت نشتا کچری نه که موت به چې کم تیر شي او هغه نشي واپس کې دی نو موت نشتا دا مطلب دی ته تعلق بالمحال وی ښا تعلیق بالمحال چې او کار نکیږي او ته خپل خبره پاغي پور اوتړې نه خو نکی ګنځي خدا مطلب شي کنه هغه اوسلې وی چې زبا ته وی چې دا کار وکاو دا ګورم دې کې د خیر دی اغه وی کله پرونه روز بیا راځي نو به کوم کني سي نشم کول دې سمات کړی نه کوم ما دې مت تعلق بالمحال یو کړ چې څنګه الله رب العزت ویلو چې بشکا کافران چې لوی کړی دا او دروغجن کړی دې قران لا تفتح لهم ابواب السماء پرابنن استیشی داغی عملونو تا و داغی دعاگانو تا داغی روحونو تا دروازی داسمان ولایت خلون الجنتا انا باغی جنت تلرشی بلکل نشت لے اللہ ویلو چه حتی لجل جملو فی سم الخیاتی اللہ بلارشی چوخ دستنی پدی سوری کی ننوزی گنڈل استن دا چه بدی که اوخ ننو دی نبیا بدر دا خو نشی که دی نو دیتا تعلیق بالمحال وی خبر ایداز شی پروتا للا چه دا نکی تو دی نو دلتا هم دا مطلب دی چې الموت تل اولا مگر هغه مرګ لوم بنه استثناء من قطع شو په معنا د لکن سره ها لیکن اړوم بنه مرګ اخو تل دې په مخه اخو بیا واپس ناراضي چې ناراضي نو بل موت نشته نو جنت کې امن شو وقام عذاب الجحیم او بچبکی اللہ زیل را دا عذاب دا جہنم نا ولی دا لوی غمو کن مسلمان سر غم دا دے سلکی ذکر دی جنت تلرشی نو لنبے خبر بدا کی چل حمدللہ اللذیم اذهب حن الحزن شکر دے اللہ چمونگ ندی غدیر لوی غم لرکن لوی غم جہنمو کنخوا راغین بچ کلل دا ټول کارونه الله رب العزت ولی وکړل چې دا امن زیونه ولا ورکړل او تاسو زیونه چې جنتونه ولا ورکړل او باغې کې هر قسم تنظیم وکړو د کپړو د جامو د لباس او د خوراکونو او د نوکرانو د خادمانو هر څو سټ برابر خلق وای چې دا مونږ چې منځو نکړیو مونږ چې عملو نکړیو دا راکړل کنه نو الله وینا فضل من ربک دا د الله فضل شو په عملونو باندې نکېږي نبی صلی الله علیه وسلم یو تنم جنت په عمل نشیدلې نغی نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې ولا انت توم او ولا انا زوم نشم تلے ولی زو بندہ نیم اس سوک نشی تلے اللہ یتغمدنی اللہ برحمتی ہونکا اللہ ما پخپل رحمت کی راون غاری بس زوم دا غفظل تا محتاجیم اٹول مومنانم دا غفظل تا محتاج ولیکن دا غفظل ہر چاہتا نہ حاصلی گی دا عملون اسباب دی کنا چامل کے پابندی کے خواری کے نو دا اللہ فضل بدر باندھ کی گی نو بید عمل نہ خون کی گی خلق عجزان پدی نپوئی پڑوئے تیار کی پراتے چتا چاہتاوے چی بسی کا کنا خرورا دا منزو دست شورو کا بی منزو دست کسا نشتا دا چی غمیں ربانشن ہوئی اسی میرا بانچ وی اسی نمیر بانکی یا خویلی دا اسی فرس کلی پینزو منزونا کلیماو دا ټول دیر اسان خبری اتوی دیتا جد نشتا دا اللہ فضل پکار دے نو فضل خواسی نکی پدی کی کنک دا فضل دے دا ربستانا پدې مؤمنانو باندې ذالک هو الفوز العظیم دا دې هغه کامیابې ډېر لوی فینما یسرنا وبلسانک خبر اول تلال چول کتاب المبین ان انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ چله ویلو دا قران می نازل کړل دی په شپه کې چډیر مبارک ده نو ليله القدر ذکر نه ښا زاسه می نازل کو چډیر آسان می کو د ذکر لپاره یقینا آسان کومګه دا قران ستا په جبا بلسانیکا د لسان نمراد لغت دیتوم لسان وی کنه لغت د عربو دیر آسان دے پس دک لکی دیر صفا دے فصیح و بلیغ دے نو قرآن پہ آسان شو اگر مومنانو تا آسان شو مسلمانانو تا آسان شو او جسو کہ نمانی نو آغی تا گران دے آغیوی دا دیر گران کار دے او دویم مانا بلسانی کا دلسان نمراد جبا دا غوخا دا قران ستا په جبا باندې دا سي راضي ډېر په سانتیا سر راضي چې بل څوک دا سي په سان نشي ویلې بے تکلفا ویلو حدیث کراولو چې دا کتاب متابه نازل کو چې لا یغسلو الماء او به نشي وینځلې ور نشي سوځولې الستلی شي ام په خوب کې ام په ویخان نبی علیہ السلام دا څه کول کړه یقینا آسان مې کوم دا قران ستا په جبان لعلهم يتذكرون صرف د دې لپاره چې خلق ته عبرت واخلي خلق یې زده کی خلق به د خپل ځان اصلاح وکي يتذكرون خلق تنا نصیحت قبول کی لعلهم يتذكرون خلق خپل دین نه ځان خبر کیم د ژوند مقصد نه ځان خبر کیم د الله رب العزت د پیغام نه ځان خبر کی چې هغه مونږ ته څه وایي هغه مونږ نه څه غواړي نه په قران کې دی بل ځای نشته دې ته پاره ګوله صرف دې ته پاره چې وي یتذکرون دې عبرت واخلي عبرت څوک اخلي خوالم سوک نرازی اکا سوک راشی استر کی پٹی کی اپا کانٹو باند اخپی کی دی ناغی تبت بد گوری خوا بلار کے مخلوار شی کرن اغی تبت بد گوری خوا او کلو تا چه خبر باس و سرو کی چیر دا سکو ہے دا خو په دین کې نشته دا تاسو څه کوئ نو دی یو بل تاسو چې یو دوسرے لوگ ہیں دا وی یو بل قسم خلق دی او دا بل قسم خلق دی زه تاسو هم دا قسم خلق کی نو زګه اخر کې الله وی فرتقب چې نمانی عبرت نه ناخلی او قران د خپل ځان د اصلاح کتاب نه ګڼي او قرآن آسان نگنی نو اللہوی انتظار کوا بس عذاب تخا فرتقب انتظار کوا ددی عاقبت تا ددی انجام تا انہم مرتقبون دی دخپل جہالت تا وجنا انتظار کیستا عاقبت تا چی کلبت اخلاصی ہو کلب مدعوات دنیا کی دفع کی گی او چې دا وازم ناورې دې نو خبره نو ختمې کو په دې وعید باندې ښا چلې ما خو دې په اړه لګلو چې انسان څنګه عبرت واخلي ځان کامیاب کی عزت حاصل کی مسرران دې شي په خوشحالو کې ډوب شي او دې دې قرآن دشمن دې الله وي څوک چې قرآن دشمن دې نو انتظار وکاوه دا عاقبت با عذابی خان دنیا کی بیم جون لن تنگی فین لہو معیشتن زون کن اگو رکن لن تنگ جون دا چا دینن پا دنیا کی دا چاہ چاہ دا قرآن نبیرت دی گوری ام وطن از دا کول و عمل کول خلاسکے گوری ام وطن اگر سوک وطا ہوئی چیت درس لن رازی دنیز دینا چه اوری دیر سواب دکن تنده با گلونجی کی وی دا تا چه دینا دا پورا دکن خواب اوی ما سر ویستا سکار ده ولی ذاتا دغخ کارم بدی ردی ووی کن ندی پا حق که اللہ وی پیغمبر تا چه انتظار کوا دیو انتظار کون که دستا انجام تا نبت باطل پرس جون دا مرک طول د تبایه دی او د رسوایه دی او جرم هم دقه دی چې الله کتاب نازل کړو دته د پاره دته د کامیابی د پاره او داغه د خپل کامیابی د پاره نه غاڼه هغه د خپل zarar او د نقصان د پاره مونږ د پاره پدې کې نقصان دی ښا لګیا دی ښا توبه څوک په یو طریقه څوک په بل طریقه خو بس الله ویلیو چې دا زما یو عظیم نعمت ته او زه خپل نعمت دشمنان له نور کوم چې څوک مخخینو غیله ورکوم آخر دا